Günaydın. Evet, bu haftanın sonuna da geldik sayılır. İşte son günümüz. İş biter ama toplumsal mücadele bitmez. Bu bitmeyen bir süreç. Her geçen gün mutlaka bir yerlerde bir sorunlar patlak veriyor. Bizler tabii ki toplumun bir parçası olarak bu sosyal sorunlara ilişkin bir şey yapmadığımız takdirde bu sorunlar gitgide büyüyor ve işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Sorunlar kangrenleşiyor veya devleşiyor. Onun için canınızı yakan veya vicdanınızı rahatsız eden bir sorun var mı? Hemen bu konuda harekete geçebilirsiniz. Kadıköy'ün tiyatrosuna sahip çıktığı gibi. Aynen. Kadıköy Anadolu Lisesi yönetiminin okul içinde kiracı olarak hizmet veren Duru Tiyatro'yu tahliye kararı alması üzerine Nihan Şerbetçi tarafından başlatılan kampanya hızla ilerliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bahçesi olmayan okullardaki otopark işletmelerini tahliye edebilmek için mevzuatta yapılan değişiklik az kalsın Duru Tiyatro'nun da kaderini değiştiriyordu. Okul yönetimi mevzuat değişikliğiyle beraber Duru Tiyatro'yu tahliye kararı almış. Tiyatro sahibi Emre Kına ise yasal yollardan hakkını aramaya başlamıştı bile. Bu süreçte devreye giren Change.org'daki imza kampanyasının yarattığı etki ve hukuki sürecin olumlu ilerlemesi sonucunda dün yönetmeliğin durdurulması kararı alındı. Fakat okul yönetimi hala tahliye kararını geri çekmedi. Kampanya metnini güncelleyen Nihan, Duru Tiyatro'nun kurucusu Emre Kınay, dava devam ederken Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda okul kantininin ve Geleceğin Yıldızları Basketbol Okulu'nun yönetmeliğine tabi oldukları halde sözleşmelerinin yenilendiğini belirtmişti. O zaman bile bu durumun aslında yönetmelikle değil okul müdürü ve yönetimle ilgili olduğunu vurgulamıştı. Yönetmeliğin durdurulmuş olmasına rağmen tahliye kararını geri çekmeyen okul müdürü Kamil Önalan'ın Duru Tiyatro ile kira sözleşmesini yenileyerek tiyatronun okul içinde yaşamaya devam etmesine izin vermesini istiyorum diyerek destekçilerine sesleniyor. Kampanyaya siz de destek vermek istiyorsanız change.org/durutiyatroya-dokunma adresine girerek imzanızı atabilirsiniz. Geçtiğimiz programlarda bahsettiğimiz Murat Suya Batmaz tarafından başlatılan ve İstanbul Belediyeler Birliği'nden bisiklet yolları yapılmasını ve bisikletin bir ulaşım aracı olarak algılanmasını talep eden kampanyayı zannediyorum hatırlarsınız. Benzer bir kampanya da şu anda Adana'dan başlatılmış. Kampanyayı başlatan Oğuzcan Eren, makineler insan yaşamının her anına sızmış durumda. Bu durum biyoenerjimizi kullanmamızı engelliyor, bizi tembelleştiriyor, sağlığımızı bozuyor. Bunun dışında motorlu taşıtların yoğun kullanımı doğayı ve insan sağlığını tehdit ediyor. Şehir içi trafik durma noktasına geliyor diyerek Adana Eğitim Sen Komisyonu'na çağrıda bulunuyor. Kampanyada Bogota Belediye Başkanı'nın gelişmiş ülke fakirlerin araba sahibi olduğu bir yer değil, zenginlerin toplu taşıma araçlarını kullandığı bir yerdir sözünden alıntı yapan Oğuz, bisikleti de biz ekleyelim buna diyor. Gelişmiş Avrupa şehirlerinde şehir içi trafiğinde bisiklet yollarına apayrı önem verildiği ortadadır. Şehir içi ulaşımda yoğun bisiklet kullanımı trafiği rahatlatırken insan sağlığını da koruyor. Türkiye şehirleri ve özellikle Adana ise henüz bu perspektiften hayli uzakta görünüyor. Bu yüzden biz Adana'nın çevre dostu duyarlı insanları olarak şehrimizde sadece parklarda değil, ulaşımda kullanılmak üzere bisiklet yollarının yapılmasını talep ediyoruz diyerek destekçilerine sesleniyor. Siz de kampanyaya destek vermek isterseniz change.org/adanadabisiklet adresine girerek imzanızı atabilirsiniz. Adana'da bisiklet. Bisiklet ulaşımını destekleyen bir kampanya da İzmir'den. Orçun Özural tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Kent Konseyi'ne yönelik başlatılan kampanya, bisiklet yollarının yapılmasını ve yollardaki mazgalların düzenlenmesini talep ediyor. İzmir'de bisiklet kullanmak dört tekerliği olan araba kullanmaktan daha zor. Bunun tek sebebi ise altyapı eksiklikleri yüzünden her 10 metrede bir yapılan mazgallar. Sürekli yapılan kazı çalışmaları ve ardından yapılan yamalar sonrasında yolların çukurlaşmış ya da tümsekleşmiş olmasıdır diyor. Bununla birlikte mazgallar da bizler için çok büyük bir sorun teşkil etmekte, bir tehlike. Diklemesine olan mazgallar yüzünden bisikletlerimizin tekerlekleri sürekli olarak mazgallara giriyor. Ya da tekerlekler mazgala girmesin diye çaba sarf ederken çoğu bisikletçi arkadaşımız hareket halindeyken ani manevralar yaparak arkasından gelen araçlar tarafından kazaya sürükleniyor. Bisiklet yolları sayesinde birçok sıkıntı ortadan kalkacaktır. Bisiklet yolu hemen olacak bir şey değilse en azından yollardaki mazgalların düzeltilmesini, diklemesine mazgallar yerine çapraz mazgallar olmasını istiyoruz. Bu konu hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yerel belediyeleri göreve çağırıyoruz diyerek talebini iletiyor ve destekçilerine sesleniyor. Kampanya adresi ise change.org/İzmir'de bisiklet. Aynen Adana'da bisiklette olduğu gibi Adana için. Biri Adana, biri İzmir, diğeri İstanbul. Hepsi bisikletlerini istiyor. Change.org Fransa'dan karmaşık bir kampanya var sırada. Zora Baroque tarafından Fransa Dışişleri Bakanlığı'na yönelik başlatılan kampanya, Maurice Adası'nda tatile giden ve tutuklanan Katya Termine için adil bir yargı süreci talep ediyor. Katya'nın hikayesi havaalanında başlamış. Erkek arkadaşıyla birlikte çıktığı tatilde havaalanında erkek arkadaşının valizinde kendi biletine kayıt ettiren Katya, valizden çıkan bir ilaç yüzünden ülkeye uyuşturucu sokmak sebebiyle 11 aydır Maurice Adası'nda parmaklıklar ardında. Teyzesi tarafından başlatılan kampanyada Katya'nın uğradığı haksızlık şöyle açıklanıyor. Katya, Fransa ve Maurice Adası arasındaki uyuşturucu şebekelerinin kurbanı ve bunu yetkililer çözemiyor. Eroin bağımlılarının tedavi için kullandığı ve Fransa'da yasal olarak reçeteyle satılan Subutex ilacının Maurice Adası'nda ticareti yapılıyor ve uyuşturucu olarak kabul ediliyor. Bu ilacı ülkeye sokanlar ise 15 ila 20 yıl arası hapis cezası alıyorlar. Valizin kendisine ait olmadığı halde kendi biletine işlenmiş olması Katya'nın kaderini değiştirmiş. Hem de Fransa'dan çıkarken yasal olan, Maurice Adası'na girerken de yasa dışı olan bu ilaç yüzünden 11 aydır ailesinden kilometrelerce uzakta dava gününü bekleyen Katya'nın sağlık ve psikolojik durumunu ise gittikçe kötüleştiğini söyleyen teyzesi Zora, Fransız yetkilileri bu diplomatik sorunu çözmeye ve Katya'nın da Fransa'da ailesinin yanında yargılanmasını sağlamaya davet ediyor. İspanya'dan da bir başarı haberi var. Ne güzel, 2 ay kadar önce Endülüs bölgesinde yer alan Hayvanları Koruma Birliği'nin yasal düzenlemelerde yapılan bazı değişikliklerden ötürü kullandıkları binadan çıkarılması kararı bölge halkının tepkisini çekmişti. Aynen bizim Duru Tiyatro'da olduğu gibi onlar da sokağa atılmışlar. Bu durumu önlemek için Dos Hermanes isimli kişi kent konseyine yönelik başlatılan kampanyasıyla başarıya ulaşmış. Geçen yıl 400'ün üzerinde hayvanı tedavi eden ve bölge için örnek teşkil eden birlik, kendi gelirleriyle bir bina tutamayacaklarını ve çalışmaya devam edemeyeceklerini açıklamış. Birlik konseyinden kendilerine yeni bir yer göstermesini ve orada hizmet etmeye devam etmelerine izin vermesini talep etmiş. Birkaç ay süren kampanya ve uzlaşma sürecinden sonra kent konseyi Hayvanları Koruma Birliği'ne bir yer tahsis etmeyi kabul etmiş. Hayvanlar ve hayvanseverler için ne güzel bir haber diyoruz. Hepinize Zeynube Ezgi Kaya ile birlikte yarın mutlu hafta sonları diliyorum. Esen kalın.